से पीनूं, कह दो अगर तुम मर के भी जीलूं, मर के भी जीलूं, रूप तुम्हारा आँखों से पीलूं, कह दो अगर तुम मर के भी जीलूं, मर के भी जीलूं। तेरा साथ गोरी मुझको जीवन से प्यारा, मिले दोनों हम तुम जैसे लहर से किनारा, रूप तुम्हारा आँखों से पीलूं, कह दो अगर तुम मर के भी जीलूं, मर के भी जीलूं। निगाहें झुका के फिर से मुस्कुरा दो, कांपते लबों से दिल की कहानी सुना दो, क्या है तुम्हारे दिल में हमें भी बता दो, रूप तुम्हारा कह दो अगर तुम मर के भी जीलूं, मर के भी जीलूं।